Panie prezesie, pan już 5 lat na stanowisku prezesa w PKO BP. Tymczasem w spółkach, gdzie pierwsze skrzypce gra Skarb Państwa, to wcale nie jest taka oczywista sytuacja. Znamy przykłady spółek, gdzie prezesi zmieniali się kilkakrotnie w tym czasie. Pan uważa, że to jest gorąca posada, takie stanowisko w spółce Skarbu Państwa, czy to jest raczej coś, gdzie można zagrzać miejsce na dłużej? Wydaje mi się, że oprócz mnie jest jeszcze sporo osób, które piastują swoje stanowisko nawet dłużej ode mnie. Natomiast to jest proces pewnego rodzaju praktyki, która powinna być powszechna, to znaczy, że jest kadencyjność władzy. Jeżeli nie ma sytuacji kardynalnej takiej, która by powodowała to, że trzeba te swoje uprawnienia właścicielskie wykorzystywać, to popełnianie błędów przez ludzi jest immanentną cechą nas wszystkich, prawda? I teraz jest tak, że trzeba patrzeć zawsze z perspektywy, czy dany podmiot gospodarczy realizuje przyjętą strategię, dostarcza tą wartość dla akcjonariusza mierzoną czy to zwrotem z kapitału, czy innymi wskaźnikami. Dziękujemy bardzo. Gościem Salonu Ekonomicznego Trójki i Dziennika Gazety Prawnej był Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. Jutro w Dzienniku Gazecie Prawnej będą mogli państwo przeczytać ten wywiad w wersji papierowej. A w wersji elektronicznej będzie można to wszystko obejrzeć, bo w studiu Trójki pracują kamery. Zapraszamy na strony internetowe www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny oraz... I ja zapraszam państwa na stronę www.forsal.pl. Do usłyszenia. Paweł Sołtys. Marek Teichman. Zbigniew Jagiełło, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Według świadków Aleksander G. domagał się śmierci Jarosława Ziętary. Dlatego sąd uznał, że może mataczyć w śledztwie i zdecydował, że były senator pozostanie w areszcie. Sprawca rajdu po sopackim Molo trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. W tej sprawie postępowanie zostało umorzone. A w tym serwisie także o wciąż aktualnym problemie polskich sadowników. W chłodniach przechowują już ponad 1 000 000 ton jabłek. Aleksander G. zostaje w areszcie. Sąd odrzucił zażalenie jego obrońcy. Według prokuratury 22 lata temu były senator podżegał do zabójstwa dziennikarza śledczego z Poznania Jarosława Ziętary, a na wolności mógłby wpływać na zeznania świadków i przebieg śledztwa. Sąd podzielił obawy śledczych. Jak wynika z materiałów zgromadzonych przez prokuraturę, Jarosław Ziętara zginął, bo zebrał materiał dowodzący nielegalnych interesów, które miał prowadzić Aleksander G. Działalność Jarosława Ziętary na tyle wzbudziła niechęć Aleksandra G., że nie zgodził się na pobicie dziennikarza, ale żądał, aby go zlikwidować. Sędzia Tomasz Grebla przytaczał również słowa jednego ze świadków, który cytował rozmowę Aleksandra G. z jego ochroniarzami. Jaki on ma zniknąć, czy ja was mam uczyć roboty? Aleksander G. nie przyznał się do zarzutów podżegania do zabójstwa i w piśmie wysłanym do sądu zaznaczał, że jest niewinny. Dlatego poddał się badaniu wykrywaczem kłamstw. Mój klient chciał, poddając się badaniu wariografem, zamanifestować to, że w tej sprawie nie ma nic do ukrycia. Mówił obrońca byłego senatora, adwokat Marek Małecki. Aleksandrowi G. za podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary grozi nawet dożywocie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jarosław Ziętara zaginął 22 lata temu w drodze do pracy i do tej pory nie odnaleziono jego ciała. Jak wynika z akt śledztwa, wskazywane dotąd wersje ukrycia zwłok dziennikarza okazały się błędne. Śledztwo w sprawie szaleńczego rajdu po Mąciaku i sopockim molo umorzone. Sąd zdecydował, że Michał L. nie stanie przed sądem, ale trafi na przymusowe leczenie do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. 32-letni kierowca w lipcu wjechał autem w spacerowiczów i ranił 23 osoby, z których jedna odniosła ciężkie obrażenia. Badania wykonane tuż po wypadku wykazały, że przed wjazdem na deptak mężczyzna ani nie pił alkoholu, ani nie zażywał narkotyków. Biegli natomiast stwierdzili, że w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny. Michał L. wcześniej leczył się psychiatrycznie, miał między innymi urojenia i omamy, ale jakiś czas przed wypadkiem przestał przyjmować leki. Teraz czuje się lepiej, mówi obrońca mężczyzny i jednocześnie psycholog Małgorzata Ciuksza. Myśli o tym niemalże non-stop, co zrobił. I jak tylko dostał leki właściwe, po których czuje się dobrze, to on jest krytyczny, wie, co zrobił. To jest kwestia tego, żeby go nauczyć funkcjonować w społeczeństwie w przyszłości normalnie i żeby go przede wszystkim nauczyć brania leków. Sąd bezterminowo zatrzymał Michałowi L. prawo jazdy, nie określił też, jak długo mężczyzna ma być leczony w zamkniętym zakładzie. Nawet 1 200 000 ton jabłek przechowują już w swoich chłodniach polscy sadownicy. To oczywiście efekty nałożonego przez Rosję embarga. Producenci liczą na to, że ceny owoców na wiosnę wzrosną, ale eksperci nie dają na to dużych szans. Agencja Rynku Rolnego zapowiada za to kolejne kampanie zagraniczne promujące nasze owoce. Tomasz Majka. Rosyjskie embargo i dodatkowo udane tegoroczne zbiory owoców stworzyły gigantyczne problemy. Tak to tłumaczy Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP. W tym roku dno już zostało osiągnięte, tylko ceny mogą rosnąć. Natomiast mamy obawy, co będzie wiosną tego roku, kiedy znakomita większość jabłek, które są zlokalizowane w chłodniach, trafi na rynek. Oceniamy, że nawet 1 200 000 ton jabłek jest dzisiaj zmagazynowane. W związku z tym Agencja Rynku Rolnego zapowiada promocję polskich owoców za granicą. Na celowniku znalazły się kraje Europy Zachodniej, byłej Jugosławii i państwa arabskie. Ale na efekty trzeba poczekać, zaznacza wiceszef agencji Lucjan Zwolak. Nie da się tego zmienić z miesiąca na miesiąc, natomiast poprzez promocję pozyskuje się nowe rynki dla polskiej żywności. Łącznie w tym sezonie tylko sadownicy mogli zebrać nawet ponad 3,5 miliona ton jabłek. Tomasz Majka, Polskie Radio. Coraz więcej dronów we Włoszech są wykorzystywane na przykład podczas filmowania wesel. Ich liczba w przestrzeni powietrznej nad Półwyspem Apenińskim rośnie w takim tempie, że sprawą zainteresował się tamtejszy Urząd Nadzoru Lotnictwa Cywilnego. Urząd nie tylko objął patronat nad pierwszym krajowym zjazdem miłośników dronów, ale też przygotował z jego okazji specjalny raport mówiący o ich popularności we Włoszech. Zbiegł on się z pierwszą rocznicą wejścia w życie regulaminu, który ma zagwarantować porządek w powietrzu. Nie będzie to proste. Obok około 100 firm wykorzystujących drony i posiadających na to wszystkie niezbędne zezwolenia, działa tu co najmniej kilkaset innych, mniejszych lub większych przedsiębiorstw, które robią to nielegalnie. Zaledwie 10 zaś zawiadomiło o swej działalności Urząd Nadzoru, co wymagane jest, jeśli drony latać mają na terenach zabudowanych czy w pobliżu zakładów przemysłowych. We Włoszech jest już około 40 szkół przygotowujących do pilotażu dronów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Mirosław P. i Artur P. ciągle za kratami. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie dla prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej podejrzanych o korupcję. Wiele wskazuje na to, że jutro pod ich nieobecność zarząd związku podejmie decyzję o dacie walnego zgromadzenia delegatów PZPS-u. Nie stanie się to jednak w najbliższym czasie, uprzedza rzecznik związku Janusz Uznański. To wynika z kalendarza wyborczego. 90 dni od podjęcia decyzji zarządu. W ciągu tych 90 dni musi się odbyć nadzwyczajne zgromadzenie delegatów. Stąd wynika z tego, że to będzie w połowie marca. A tylko nadzwyczajne zgromadzenie delegatów w związku może podjąć decyzję o odwołaniu urzędującego prezesa. Inne problemy na głowie mają nasze piłkarki ręczne. Nie udały im się ciągle trwające Mistrzostwa Europy. Co prawda rzutem na taśmę wywalczyły awans z grupy, ale w drugiej fazie turnieju przegrały 2 mecze i jutro w ostatnim swoim spotkaniu na turnieju zagrają z Rumunią i znów o wygraną może być ciężko, zwłaszcza gdy posłucha się drugiego trenera naszej kadry, Antoniego Paryckiego. Rumunia w drugiej rundzie zdecydowanie zaczyna sobie poczynać zdrowo. Odniosła cenne zwycięstwo nad Hiszpankami wczoraj i to tak bardzo wyraźnie w drugiej połowie to zrobiła. Mają wyśmienitą zawodniczkę w postaci Niagu, która prowadzi ich grę, która jest ich motorem napędowym. No i nie możemy zapomnieć o bramkarce, która w wczorajszym meczu według statystyk meczowych broniła na 51% skuteczności.

Wziąłem ten mikrofon, tylko to musiałem jeszcze rozpracować tego komputera, panie Michale, ale zaraz do tego dojdziemy. Dobry wieczór, jestem panią Bum Bum. Dobry wieczór. Hrabia mi cudnika tak numer PESEL. Król nawet nie hrabia, jak rzekł pan Bonanza. Zostaje się wybrany królem tych wolnych naszych wyborach. Pasowanym. Nie, pasowanym na króla? Nie, na Giermka się pasuje. Magiel Wagli, dzisiaj gitary. U mnie głównie muzyka amerykańska, troszkę z pogranicza muzyki country i muzyki folkowej właśnie z tamtych rejonów. No ale później będę coraz mocniej rozkręcał te gitary. Pojawiały się fuzy, przestery i łobuzeria na mikrofonach. No to u mnie będzie troszkę inaczej. Na początku będą trochę gitary z płyty, którą państwu z dużą przyjemnością prezentuję. Mam nadzieję, że państwu się podoba. Chyba tak, bo słyszałem tak te odgłosy na jej temat. Dotyczy ona nagrań z lat 60. 62-70. To są nagrania mniej znane z początków psychodelii, ale nie tylko psychodelii, z początków panka nawet, o ile Stooges można nazwać protoplastami panka, ale nagrania dość nietypowe, mniej znane. Teraz na przykład zespół Kalejdoskop, nie wiem, czy on jest znany słuchaczom Trójki, gdyż ja takiego zespołu sobie z lat młodości nie przypominam, a tu okazuje się, że to jest zespół, który pomieścił sobie wszystko, co można, wszystkie te elementy, które składały się na muzykę psychodeliczną, a nie dość tego, jeszcze oprócz tych wszystkich elementów takich grania dość długiego, transowego, światełek i tylnej projekcji, to oprócz tego bardzo mocno panowie z owego zespołu byli zaintrygowani muzyką źródłową, co według znawców stworzyło z nich protoplastów world music. No to myślę, że to taka już daleka paralela. Niemniej elementy folku, muzyki Indian, muzyki wschodu, Cajun i tak dalej można tam znaleźć. Zespół pochodził z Berkeley, z Kalifornii. Kalejdoskop, tytuł utworu Keep Your Mind Open. Także proszę trzymać umysł otwarty przez najbliższe parę minut. Keep your mind open. No to była króciaczek jak na psychodeliczne rzeczy, no ale już te elementy takie, nazwijmy to w cudzysłowie, medytacyjne tam się pojawiły. No u nas Remarki Roman, nie? Taki był troszkę podobnie brzmiący moment. No przynosiłem kiedyś. No właśnie. No to ja uciekam na prowincję Stanów Zjednoczonych. Sama Midon z nowej płyty Lily O, gdzie przypomina... No ale on mieszka w Nowym Jorku. No ale przypomina różne pieśni właśnie z rejonów przeróżnych, amerykańskich. Pat to this, pat to that. Nowa płyta Lily O, sama Midon. Pat do this, pat do that. Without our shoes, without our hat. Nothing in the world but an old straw hat. Work on the railroad. Cook sugaroo, shook sugaroo. Sugar in the cream, shoddy-a-do. Just on the railroad, far-far-roo. Johnny comes picking on the banjo. I didn't know what I should do. Sailed across the ocean blue. Work on the railroad. Cook sugaroo, shook sugaroo. Sugar in the green shoddy-a-do. Just on the railroad, far-far-roo. Johnny comes picking on the banjo. The sea. Didn't expect to see for me. Work on the railroad. Cook sugaroo, shook sugaroo. Sugar in the cream shy, how do you do? Just on the railroad, far-far-roo. Johnny comes picking on the banjo. Expect to see me more. Work on the railroad. Took sugaroo, shook sugaroo. Sugar in the cream, child, how do you do? Just on the railroad, far for it. Johnny comes picking on the banjo. Railroad comes, we'll take a ride. Here we go, side by side. Here we go, side by side. Johnny comes picking on the banjo. Cook sugaroo, shook sugaroo. Sugar in the cream, shoddy do. Just on the railroad, far, far roo. Johnny comes picking on the banjo. Sama Midon z płyty chyba bardziej Lilią niż Lilią. Pat to this, pat to that. Jeszcze do Sama Midona będę powracał, a troszkę w innej konfiguracji, w innym wydaniu, ale to za chwilę. Dziękujemy pięknie za maile. Pani nie doszła pisarko, znam ten ból. On podczas praktyk przechodzi. Mowa tu o bólu palców podczas grania na gitarze. Z bólem gardła równie różnie bywa. Mamy też pozdrowienia od Smoka Wawelskiego. Odwzajemniamy ciepłe uczucia, pozdrowienia i wszystkiego najlepszego. Teraz utwór, który Państwo znacie świetnie na pewno, bo on osabiał całą filozofię wolnej miłości, przecież Państwu tak znaną. Ale myślę, że nie w takim wykonaniu. Tytuł utworu wyjaśni wszystko, Somebody to Love, znany z wykonania Jefferson Aeroplane. Natomiast tutaj usłyszycie Państwo taki rarytasik, mianowicie tę piosenkę zaśpiewa Grace Slick, ale z poprzednim zespołem, czyli Grace Slick and the Great Society. Utwór napisany przez jej brata zresztą, tak notabene, i zagrany w Matrix Clubie w San Francisco w 1966 roku dla 50 ludzi. To podczas tego koncertu został właśnie zarejestrowany. W rok później stał się przebojem w wykonaniu Jefferson Aeroplane. Somebody to love. No to ja zapowiadałem, że jeszcze sama Midon zaśpiewa. Tym razem z płyty słynnych Blind Boys of Alabama. Tam pojawił się właśnie między innymi sama Midon, bo tych gości zaproszonych jest tam sporo. The Blind Boys of Alabama, płyta nazywała się I Will Find a Way. W jednej pieśni śpiewa sama Midon właśnie. I am not waiting anymore. I wydaje mi się, że to chyba najmocniejsza część tej właśnie płyty. Blind Boys of Alabama i sama Midon. No, bardzo ładne zestawienie, bardzo. Nawet panu Gilu się podobało. Bardzo mi też się podobało. Mimo, że nie było żadnego klawisza Kazio, ani pani z takich w chórkach, to mu się podobało. Chociaż dzisiaj nie jest w najlepszym humorze, zauważyłem. Ale może się rozpogodzi właśnie dzięki takim samym Midonom. Natomiast ja chciałem bardzo serdecznie państwu podziękować za całą korespondencję i tak panu Henrykowi oczywiście. Panie Zbyszku, dzięki za kontakt. Spróbujemy. No, ze śniegiem może być kłopot, bo do końca lutego terminy mamy, może się w marcu jakoś uda. Będziemy próbować. Pan Łukasz z Krakowa. Jest on z Krakowa. Mówi, że dyga przy wtorku z Dżem. Bardzo ładne zdjęcia nam przesłał. Krów. To mu się kojarzą z tym, co ty prezentujesz. Ciekawe, czy z tym, co ja też krowa się będzie. I napisał, że dyga przy wtorku z Dżem, czyli Dży na polu pewnie tam, skoro z Krakowa, bo u nas na dworze Dży. Na dworze Dży. Dobrze. I co jeszcze? A, i pana Roberta pozdrawiam. Oczywiście wszystko będzie tak, jak pan tam napisał. Nie będę się już uzewnętrzniał. Zespół znany państwu chociażby z naszej audycji, ale w jakże odmiennej roli. Myślę tu o Kenneth Heath. Mianowicie, no, Kenneth Heath jest oczywiście najbardziej znany z spenetrowania muzyki bluesowej. Bob Hyde Blues słynął z tego, że był posiadaczem ponad 70 tysięcy płyt z bluesem. To niesamowita kolekcja i głównie taką muzyką się zajmowali, ale kiedyś Bob Hyde się zdenerwował i nagrał piosenkę pod tytułem Sick Them Pigs, która jest dedykowana policji z Los Angeles, czyli jedyna w zasadzie taka polityczna piosenka w ich karierze. Same odgłosy zwierzęcia wykonuje w owej piosence Bob Hyde. Oprócz tego pojawia się numer telefoniczny do policji Los Angeles, adres ulicy i tak dalej. Także ciekawostka, Kenneth Heath. To serve God and country, your chance has come. We are now recruiting trainees for the Los Angeles County Sheriff's Department. If you are big, strong, and stupid, we want you. Please call 626-9511. Remedial courses are available for the culturally deprived. No, ta liczba 70 tysięcy mocno nas zaszokowała, ale tu z opisu wynika, że to była przede wszystkim no, wielka jego słynna kolekcja złożona ze starych bluesowych płyt. Podejrzewam, że większość to mogły być jeszcze na jakieś 78 albo jakieś stanie, niekoniecznie też długie płyty, bo tak jak pan Gil, który jak wiadomo wszystko wnet wyliczy i znów się będzie można bawić. Wyliczył, że to byłoby ponad 4 lata słuchania muzyki non-stop. No ale ja słucham 61 lat non-stop właściwie. Jeśli za muzykę uznać też ciszę na przykład, albo szum morza. I jakoś mi to nie przeszkadza. Tyle chciałem powiedzieć. Więc jest to możliwe. Bob Hyde nie odżywiał się specjalnie zdrowo, bo mówił jeszcze pan Bartek, że jeśli ktoś zdrowie odżywia, to odżywia i dobrze wygląda, to może Bokwajt niestety był człowiekiem otyłym i zmarł z powodu, myślę, w dużej mierze też i nadwagi na serce, w każdym razie z tego, co wiem. Ja porzucam krowy, porzucam powoli kapelusze i ostrogi. Na teren Kanady się udaje. The Franking Electric, tak nazywa się zespół, który zadebiutował w 2012 roku płytą This Is How I Let You Down. Później jeszcze ukazało się takie wznowienie płyty, większej troszkę wytwórni. No i tak sobie przesłuchałem i fajna płyta. Piosenki, dobre piosenki. Troszkę takich i wyciszonych utworów i troszkę też łojenia. The Franking Electric nazywają się panowie. This Is How I Let You Down. Taki utwór wybrałem. Got me so locked away again, locked away again somehow. Trust in me, I lead you blindly if I needed someone to follow my road. This is how I let you down. This is how I let you down. And I've never been scared to show. Somehow I'm feeling it more as I get old. And I guess it ain't a TV show. This is how I let you down. And I've never been scared to show. Somehow I'm feeling it more as I get old. And I guess it ain't a TV show. This is how I let you down. And I've never been scared to show. Somehow I'm feeling it more. And I guess it ain't a TV show. And I guess it ain't a TV show. No i tacy właśnie, The Franking Electric. Ciekawskie, z Kanady. Ale Electric mało to było. Takie mało Electric, no ale to właśnie jest taka wersja już na koniec płyty. Aha. Taka spokojna nerwa po tych elektrycznych wstrząsach poprzedzających. Druga wersja, bo jest też inna wersja na tej płycie. Electric wtedy. I, no, takie pieśni właśnie bujające się głównie na tej płycie. No to zwracam honor panie Łukaszu, pomylił mi się miejscowości. Czyli u pana na dworze drży, ale już u pana Roberta na polu. Natomiast ciekaw jestem, czy ta krowa też jest praskowarszawska, bo to kolejne piękne zdjętko krów kilku. Bardzo ładne. Kolejna postać, myślę, nie za bardzo rozpowszechniona u nas. Przynajmniej sobie nie przypominam, żeby często gościła na antenach radiowych, a postać to niezwykle ciekawa. Nazywał się Herbert Buckingham Curry. Mówi, nazywał się, bo zmarł w 95 roku. No i był muzykiem, ale też biografem, historykiem muzyki amerykańskiej. Występował często solo w Nowym Jorku, w klubach grając, akompaniującej na ukulele. Zasłynął z tego, że śpiewał falsetem. Występował pod pseudonimem Tiny Tim. Tiny Tim, czyli pocisk rakietowy. Ciekawostka, że matka jego była Polką, ojciec Amerykaninem. Co jeszcze? No, w latach 60. miał jeden przebój, który zresztą usłyszymy za chwilę. Tip Top Through the Tulips. Ale to nagranie, które w tej chwili usłyszymy, składa się z dwóch utworów. Z tego połączonego z Highway to Hell. Ta jego interpretacja może państwa troszkę zdziwić, myślę, bo falsecik ma dość niepokojące, a w dodatku wystąpił wtedy w Chicago w 1995 roku, czyli na rok przed śmiercią z zespołem New Duncan Imperial. Tiny Tim. What more can I give you? Thank you, pal. Thank you. What more can I, one more time for this great crowd. Oh, tiptoe. Just a snip, whatever I know of this one, thank you. Marshall, the key of C. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Living easy, living free. Season ticket on a one-way ride. Asking not, leave me be. I'm going to the other side. Hey, say, hear me now. I'm going with a rocking band. To the promised land. I'm on the highway to hell. wybierasz się na ACDC? Ale słyszałem, tak, że... No w sumie nigdy nie byłem, a kiedyś no miałem właśnie, ty to całą kolekcję płyt rzeczywiście. Co, teraz moja kolej. Sharon Van Etten, ja już opowiadałem kiedyś o tej płycie. Też taka snująca się, ładna opowieść. Płyta nazywa się Are We There? Afraid of Nothing. Taki wybrałem utwór. Sharon Van Etten. To z festiwalu Eurowizji chyba wyciągnąłeś tą płytkę. No tak, tak trochę bardzo tutaj ładna, bardzo ładna. Natomiast cała płyta fajnie się snuje. No dobrze, teraz się nie będzie snuło, gdyż w tej chwili wyczepiamy, mówiąc kolokwialnie, z hipisowskiego marazmu miłości, przyjaźni i muzyki i troszkę przeatakujemy na granicę 69 roku The Stooges, czyli anarchia, destrukcja i Iggy Pop. Okay. War across the USA. was another year for me and you. Another year with nothing to do. Was another year for me and you. Another year with nothing to do. Say oh my and a boo-hoo. And now I'm gonna be 22.